Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 20 Eylül Salı. Yıl 2022, ay 9, gün 263, Hızır 138. 1444 Hicri, sefer 24, 1438 Rumi, Eylül 7. İtfaiye haftası 20-27 Eylül arası. Günün tarihi. 7 yıl önce bugün 20 Eylül 2015'te Yunanistan'da yapılan erken seçim sonucu Alexis Tsipras önderliğindeki Radikal Sol Koalisyon seçimi kazanmıştı. Sol %35,5 oyla yeniden birinci parti olarak seçimi kazanırken Tsipras başbakan oldu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayyar'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, açılış radyo şarkılarıyla. Bu sırada biliyorsunuz Açık Radyo'da Biennale'de, işte 17. İstanbul Biennale'inde bir stüdyo, açık stüdyo sahibi Biennale sanatçılarından biri oluyor. O yüzden de radyo tarihine ve radyonun kendisine, yayının özelliklerine de biraz daha dikkat eder haldeyiz. Her zaman ediyoruz zaten ama bu daha da fazla ve bir miktar da radyo tanımış önemli radyo şarkılarından bazılarını da çalmaya çalışıyoruz size. İşte bu da Johnny Mitchell'dan geldi. You turn me on, I'm a radio diye. Yani sen karanlık bir bulutla, tepende karanlık bir bulutla şehre doğru geliyorsan arabayla, hemen ara numarayı, seni sevenlerin bulunduğu radyo o. Beni aç, radyoyu aç. Ben bir radyo istasyonuyum. Biraz böyle bayat country müziği çalıyorum ama olsun, yaban çiçeği gibiyim. Sana da el sallıyorum oradan, yayın kulesinden. Ve bu sinyali sana gönderiyorum. İnşallah net olarak alıyorsundur diye. Seni her zaman sevecek olan birisi burada bulunuyor. Ve başın... Ya başın, kafanda hala burayı unut diye bir sada varsa yapılacak bir şey yok. Ama hala kalbinden bir duman çıkıyorsa beni ara, istasyonda hatlar açık diye giden şu ilginç ve hoş bir şarkı çalarak başladık bugün. Şimdi haberlerin özetine de geçmeden tarihte bugüne bir göz atalım. 1946 yılında bugün Fransa'da ilk Cannes Film Festivali gerçekleşmiş. Aslında festivalin ilk olarak 1 Eylül 1939'da Cannes'da Louis Lumière başkanlığında düzenlenmesi planlanmış. Ancak Alman birliklerinin Polonya'ya saldırısıyla başlayan 2. Dünya Savaşı'ndan dolayı iptal edilmiş. Savaştan dolayı ilk festival ancak 20 Eylül 1946'da yapılabiliyor. İlk yıllarda eşitlik ilkesine bağlı olarak da jüride her ülkeden sadece bir temsilci yer alabiliyormuş. 1969'da bugünse John Lennon Beatles'dan ayrılıyor. İlk albümleri Love Me Do 1962 yılında yayınlandıktan sonra hızla dünyanın en popüler grubu haline gelmişti Beatles. Politik olarak radikalleşen Lennon'la diğer grup üyeleri arasında bazı gerilimler yaşanıyordu. Bu gerilimin sonunda yaşanan ayrılığın ardından Lennon sonraki yıllarda neredeyse tamamı politik olan şarkılar üretmeye devam etti. Ve 1992 yılında bugün Kürt bilgesi olarak geçen Ape Musa Anter katledilmişti. Gazeteci, tarihçi, yazar ve Kürt halkının bilge isimlerinden biri olan Musa Anter, halkın sevdiği, saydığı kişiler için kullandığı amca anlamına gelen Ape lakabıyla biliniyordu. Bütün hayatı boyunca Kürt halkının özgürlük mücadelesi için çalışan Musa Anter toplam 11,5 yıl hapis yatmıştı. 20 Eylül 1992'de Diyarbakır'da öldürülmüştü. Saldırı sırasında Musa Anter'in yanında bulunan gazeteci ve yazar Orhan Miroğlu da saldırıda yaralanmıştı. Eski JITEM elemanı Abdülkadir Aygan, Anter'in kendisinin de içinde bulunduğu bir JITEM timi tarafından öldürüldüğünü itiraf etmişti. Evet, bu karanlık cinayetin davası hala devam ediyor fakat zaman aşımına uğramak üzere. Zaten bir sonraki duruşmasında zaman aşımının geçmesinden bir gün sonra ertelendi. Evet, 21 Eylül, yarın yani. 1 Eylül'e. Nasıl? 21 Eylül'e, yarın yani. Evet, 21 Eylül. Böylece bir gün sonra ertelenince bu olay da bu şekilde kapanmış ya da kapatılmış olacak. Onu da hatırlatalım bu tarihte bugünle beraber. Bugüne geçelim. Evet, şimdi durumlara bakalım dünyada ve Türkiye'deki genel durum hiç değil. Sayısız hortum, fırtına, kasırga, tayfun, sel, kuraklık, plastik yığılması, fosil yakıt manyaklığı, iklim zirvesi ve iklim zirvesi sırasında açığa çıkan büyük bir sahtekarlık, yani bütün dünyanın en büyük reklam firmaları, reklam ve PR ajanslarının 230 sayısına ulaşmış olan reklam ve halkla ilişkiler ajansının fosil yakıt şirketleriyle birlikte çalıştığı açığa çıkarıldı. F listesi 2022 deniyor. Dünyanın en büyük skandallerinden biri ama pek bir konuşulacak mı, edilecek mi? O da tartışmasız bir durum. Yani işte evet, böyle iklim zirvesi de toplanıyor. Daha doğrusu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun normal toplantısında da iklim zirvesinde bir haftalıkta New York'ta bir iklim zirvesi, ön zirvesi yapılması kararlaştırıldı. Ama iklimden bahseden pek yok. Savaşlar var, çatışmalar var, savaş suçları, insanlık suçları ve barış çağrıları, mücadeleler ve protestolar var. Evet, öncelikle şeyden başlayalım. Puerto Rico adasında Fiona kasırgası tam 5. yıl dönümüne 2 gün kala vurdu. Maria kasırgasının adayı mahvetmişti Puerto Rico'yu. Şimdiki yeni Fiona kasırgası da adada elektriklerin kesilmesine, adada tümden adanın karanlığa gömülmesine yol açtı. Elektrik şebekesi Maria kasırgasının ortalığı yakıp yıkmasından, mahvetmesinden, daha doğrusu sular altında bırakmasından 3 yıl sonra nedense özelleştirilmişti. Şimdi de bunun sonucu mu değil mi bilmiyorum ama hepten çökmüş durumda. Hiçbir haberleşme, çok büyük zorluklar yaşanıyor. Tamamen ada karanlıklar içinde kalmış durumda. Adanın valisi Pedro Pierluisi felaketi, yani zarar ziyanı felaket kelimesiyle nitelendirilmiş. İşin ilginç tarafı, tam 2 gün önce işte söylediğimiz gibi Maria, devasa Maria kasırgasından 2 gün yıl dönümünden, 5. yıl dönümünden tam 2 gün önce vurdu. Binlerce kişi ölmüştü. Ve şimdi de bir başka şey, yani daha önce de, 5 yıl önce de bir başka kasırga vurmuştu. Giderek artıyor, sıklaşıyor ve daha büyük zarar görülüyor. Tayfunlardan bahsetmişken, Alaska'da da bütün 50 yılda görülmüş, yarım yüzyılda görülmüş en büyük tayfun görülüyor. Merbok adını taşıyor tayfun. Alaska'da 1600 kilometreyi bulan sahil şeridine tam bir yıkım getirmiş. Evler, yollar, köprüler temellerinden çökmüş vaziyette. Alaska'da büyük bir sorun var. Yani Bering Denizi'nde ki en büyük Eylül fırtınası olduğu şimdiye kadar gözlemlenen, bildirildiği gibi Alaska'yı da vuran en güçlü şeylerden bir tanesi. Fırtınalardan, tayfunlardan bir tanesi. Tabii dün de bahsetmiştik Japonya'yı Nanmadol tayfunu vurmuştu. Kırmızı alarm verilmiş ve şu anda rakam 9 milyon kişiye evlerini tahliye etme uyarısı gelmiş. Müthiş değil mi? Dün 7 milyon demiştik ama sadece 24 saat içerisinde 9 milyona çıkmış tahliye etmesi gereken insanların sayısı. Evet, Japonya'nın da gördüğü en büyük tayfunlardan biri güneyde bulunan Kyushu adasında pazar gecesi vurmuştu. 240 kilometreye saatte varan hızlarda ise ortalığı darmaduman eden bir şeydi. Bu Japonya'nın ana adası Honshu adasını da bu sabahtan itibaren, çarşamba sabahından itibaren daha seller ve toprak kaymaları, heyelanlar getireceği de söyleniyor, bekleniyor. Japon Meteoroloji Ajansı şiddet dolu diye tarif etmiş tayfunu ve bu şiddet dolu kategorisi en yüksek kategori oluyor ve Başbakan Fumio Kishida da insanlardan hemen korunaklı yerlere gitmelerini istemiş. Yani tehlikeli bölgelere gitmeyin. Tehlikede hissediyorsanız kendinizi, evinizi terk etmekte bir an tereddüt etmeyin. Lütfen erken eyleme geçip kendi hayatlarınızı kurtarın. Gece çok tehlikeli. Lütfen sağlıklı, güvenli bölgeleri tespit edin, öğrenin. Yüksek yerlere çıkın ve sağlam binalarda hala aydınlık varken demişti. Böyle bir durum var. Nanmadol tayfunu böyle. Avrupa'da da Adriyatik kıyısındaki ülkeleri fırtınalar, kasırgalar vurdu ve seller bastı. Önce İtalya'dan vermiştik bu haberi. İlk İtalya'dan vermiştik değil mi? Hangisini? Efendim? Hangi haberi kastediyorsunuz? İtalya'daki selleri, sel baskınlarını arkasından da devam etti. İtalya'da da Adriyatik sahilinde şimdi yeni Meddesk'ten gelen bir haber Guardian'dan 10 kişinin ölmüş olduğu, 3 kişinin kayıp olduğu da belirtiliyor. İtalya'da Adriyatik Denizi'nde Marke bölgesi, dün de konuşmuştuk birazcık. Özellikle de önümüzdeki hafta sonu yapılacak seçimlerde en kuvvetli iktidara aday olan partinin, İtalya'nın Biraderleri Partisi'nin faaliyet gösterdiği en güçlü ve liderinin bulunduğu, iskan ettiği yerlerde çok ciddi, hiç konuşulmayan iklim meselesi şimdi konuşulmaya başlamış durumda. Bu da çok ilginç bir durum. Marke bölgesi fevkalade ağır bir şey altında 400 milimetre yağmur yağmış ve büyük tufanın birkaç saat içinde koptuğu belirtiliyor. İşte en az 10 kişinin öldüğü ve 3 kişinin daha kayıp olduğu. Uydu gözlemlerinden de görülüyor ki uydu görüntülerinden de denize doğru bir sel sularının akışı var. Ve normalde türkuaz renkte olan, Türk mavisi renginde olan Adriyatik'in kahverengi olduğu haberleri var. Ama yalnız orada değil tabii, İtalya'da değil, Hırvatistan'da, Slovenya'da, Montenegro'da, Karadağ'da yani ve Bosna Hersek'te de ciddi sağanak yağışlı yıldırımlar, şimşeklerin bulundu. Geçen hafta sonunda sellere ve heyelanlara yol açtı. Yani bütün dünyanın gidişatı bu şekilde. Diğer ülkelerde de büyük zarar var. Guardian gazetesinde de vardı. Sabah saatlerinde ben de fark ettim. Nijerya'da da oldukça büyük bir sel felaketi şu anda yaşanıyor. 36 eyaletin 27'sinde sel felaketi yaşanıyormuş. Yarım milyon kişiyi etkilemiş. Özellikle de toprakların ekildiği yerler, ekilmiş olan toprakların süpürüldüğü haberi var. Bu zaten Afrika'da ayyuka çıkmış olan açlık meselesini oldukça kötü etkileyecek diyor Guardian'daki uzmanlar, Guardian'da konuşan uzmanlar. Kontrolümüzün çok ötesinde demiş Nijeryalı yetkililer bunun için, bu sel felaketi için. Ama bu diğerlerinden farklı olarak böyle bir tayfun kaynaklı bir felaket değil. Aslında uzun süren yağışların ardına, ki oldukça uzunca bir süre aslında kuraklık yaşanıyordu. Hiç yağmur yağmıyordu. Bu sefer de çok yoğun miktarda gelen yağmurlar sebebiyle barajlar dolup taşmış. Bir dizi nehir bu şekilde taşmış ve bu taşkınlar sebebiyle aslında sel felaketi yaşanmış. Yine sabah saatlerinde ise bir yandan da tam tersi olarak bütün bu sel felaketlerine, tayfunlara baktığımızda sanki kuraklık yokmuş gibi gelebilir. Oysa öyle değil. BBC Türkçe'de şöyle bir başlık atmışlar: Çin, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kuraklık 2022 kaydedilen en kurak yıl olabilir mi demişler ve bunun yanıtını aramaya başlamışlar. Avrupa'da mesela bu yıl son 500 yılın en ileri seviyesinde kuraklık yaşandığını hatırlatıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Çin'de de hem kuraklık hem seller demişler mesela. Çin'de yaşanan 1960'lardan beri en yoğun kuraklık ve selleri aynı anda yaşadı deniyor. Afrika'da kıtlık uyarıları denmiş. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde son 20 yılda görülen, özellikle batı kıyılarında en sert kuraklıkla karşı karşıya. Hatta son 1200 yıl içindeki en sert kuraklıkla karşı karşıya kalıyor diye yazmış BBC Türkçe. Evet, yani Nijerya derken tabii şeyi de hatırlatmakta fayda var. Ama Afrika'nın en büyük ülkesi yani nüfus itibariyle ve yarım milyon insanın etkilendiği çok ciddi bir rakam ve 100 bin kişinin de evinden, yerinden, yurdundan olduğu haberi de eklemek lazım. Evet, ben de son dakika bu sabahın gelen haberleri arasında ekledim, onu gördüm. Evet, yani bölgesel kuraklıkların küresel hale geldiği çok ürkütücü bir durum yani. BBC'nin haberinde senin de bahsettiğin. Avrupa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne, Çin'den Orta Doğu'ya dünyanın alarm verdiği ve pek çok bölgede tarihin en düşük su seviyeleriyle kendini gösteren bir kuraklık var. Rapor ediliyor. Yani 2022'nin tarihteki en kurak yıl ilan edilebileceği söyleniyor. Böyle bir haber vermek durumundayız yani. Evet. Tarihteki en kurak yıl bilinen, yani kayıtlara geçmiş. Öte yandan akademisyen, yazar, aktivist Juan Cole, Common Dreams'de gördüğümüz bir yazısında iklim krizi ve süper tayfunlar çağında fırtınaların, kuraklıkların, sellerin dünyayı tarumar ettiğini, Porto Rico'yu, Pakistan'ı, Japonya'yı ve Çin'i nasıl vurduğunu anlatıyor ve derhal harekete geçilmediği takdirde bunların daha da kötüleşerek tarihte görülmüş zaten bütün en kötü durumlar, rekorları peş peşe kırılırken daha da kötüsünün bizi beklediğini söylüyorlar. Aynı şekilde dünyanın en önemli iklim bilimcilerinden biri, hatta birincisi sayılan Profesör Michael E. Mann, Penn State Üniversitesi'nden iklim değişikliğinin Democracy Now!'da verdiği mülakatta iklim değişikliğinin tropik fırtınaların niteliğini değiştirdiğini söylüyor. Artık fırtınaları kat be kat sertleştirdiğini ve şu anda derhal harekete geçmenin ve emisyonları kesmenin tek çare olduğunu bir kez daha yeni baştan anlattı. Sayısız kitabında, rapor Evet. yazısında bunları ısrarla söylüyor ama kimsenin dinlemekte olduğu söylenemez doğrusu. Ama günün belki de en çarpıcı haberlerinden bir tanesi, yani bir plastik adasının da Orta Amerika'da oluştuğuna dair Yeşil Gazete'nin de bir haberi var, değil mi? Ada oluşmuş. Evet, bu bir plastik adası daha denmiş çünkü okyanuslarda aslında böyle plastik adaları meşhurdur. Yani başlı başına bir kıta neredeyse büyüklüğüne, yani kıta biraz abartılı oldu ama ülke büyüklüğünde bir Plastik yığılması özellikle akıntılar sebebiyle üzerinde hatta canlı yaşamının oluştuğuna dair haberler zaten sık sık biz de vermiştik. Benzer bir durum fakat bu sefer daha iç kısımlarda Orta Amerika'da yaşanıyormuş. Göller, nehirler, sahiller plastiğe boğuldu diye geçiyor bu haberde. Özellikle Guatemala bölgesinde, işte Guatemala'da binlerce ton atığın aktığı Honduras Karayiplerinin kumsallarında plastikler, yoğun miktarda plastik bulunuyormuş. Deniyor ki bu haberde, Yeşil Gazete'deki haberde, bir hidroelektrik santral için rezervuar görevi gören ve UNESCO tarafından uluslararası öneme sahip sulak alan olarak kabul edilen 13.500 hektarlık Suşitlan Gölü'nün yeşil sularında soda şişeleri, ilaç kapları, eski sandaletler ve her türlü plastik malzeme yüzüyor. Ve buralarda bu devasa işte plastik, daha doğrusu bu devasa yapay gölün balıkçıları, kirliliğin balıkları çeşitli hastalıklara da yakalanmasına sebep olduğunu söylemişler. Evet, yani bu giderek vahameti belirtecek kelimelerin de bulunamadığı, artık kalkmaya başladı. Şimdiye kadar görülmemiş boyutta bir plastik afetinden bahsediliyor. Ajans France-Presse'ye konuşan bazı balıkçılar vardır. 2 aydan fazla bir süredir balık tutamıyoruz demiş mesela Peñate diye, Luis Peñate diye birisi. Artık başka bir balıkçıya ait bir teknede göl gezintisi yapmak isteyen turistleri gezdiriyormuş. Balıkçılığı bırakmış. Gölden gelen görüntülerde de ördekler çöpün içinden geçtiği, küçük kaplumbağaların güneşlenmek için yüzen şişelere tırmandığı ve diğer hayvanların da o korkunç kirli sudan içtiği görülüyormuş. Yani günde 1200 ton atığın nehirlere döküldüğü bir durumdan bahsediyoruz. Ajans France-Presse'in bir haberini Yeşil Gazete'den aktarıyoruz. Ve burada deniyor ki Motagua Nehri'nin Guatemala'dan taşıdığı tonlarca atık, sizin de bahsettiğiniz o bin gün, her gün neredeyse nehirlere akan binlerce plastik, Honduras Karayiplerinde yüzen çöp adaları yaratıyor. Konu iki ülke arasında zaman zaman alevlenen gerginliklere dahi yol açıyormuş. Evet, tabii savaşlara da yol açabilir Evet, sonuçlarında. neredeyse. Yani bütünüyle şimdi Puerto Rico'dan başladık ama Pakistan'da ülkenin zaten üçte birinin sular altında kaldığını defalarca anlatmaya çalıştık. 33 milyondan fazla insanın tamamen umutsuz vaziyette birbirine tutunarak ayakta kalmaya çalıştığı bir durum. Japonya'daki büyük Nanmadol tayfunundan bahsettik. Yani 9 milyon da orada var. 9 Tahliye milyon. edilen. Evet. Yani tahliye uyarısı gelen daha Evet. doğrusu. Juan Cole da açıkça şey diyor, yeni ve şimdiye kadar benzeri görülmemiş felaketler her gün olmaya başladı ve daha da hızla artacak deniyor. Yani ve sonuç olarak New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için dünya liderleri toplanırken iklim haftası da var ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres devlet ve hükümet başkanlarını iklim krizine karşı tümüyle yetersiz kalmakla bayağı ağır şekilde suçlamış durumda. Ve bu arada da dünyanın ilk küresel fosil yakıt veri tabanı yayınlandı. Bu son derece çarpıcı bilgiler içeriyor. Yani her gün en az birkaç tane böyle çarpıcı, şaşırtıcı raporla karşı karşıya kalıyoruz. Bu da onlardan biri ve en büyüklerinden biri. Rezervlerin tümü, yani fosil yakıtların, kömür, petrol ve gazın tümü üretilirse, çıkarılırsa 3,5 trilyon emisyon olacakmış karbondioksit. Trilyon ton. Trilyon ton. Ha, tam tonu söylemeyi unuttum. Evet. 3,5 trilyon ton. Ve yani dünya rekorunun kat be kat fazlasıyla, 7 katıyla yani karbon bütçesini aşacakmış. Mevcut karbon bütçesinden sürekli olarak bahsetmeye çalışıyoruz ya. Orada ve ünlü volkan bilimci ve iklim tehlikeleri uzmanı Profesör Bill McGuire bu bildiğimiz dünya medeniyetinin sonunu getirir demiş. Ve bu gerçek manyaklık bu demiş. Yani açıkça böyle. Artık bu tarz terimler kullanılıyor. Yani dünyanın ilk küresel fosil yakıt veri tabanında rezervlerin tümü üretilirse, çıkarılırsa 3,5 trilyon ton emisyon. Yani bunu telaffuz bile edemiyorum. Tonu söylemek dilim dönmedi demek. Evet. 50 binden fazla sahadan veri içeriyormuş bu veri tabanı. Ne kadar rezervlerinin olduğunu her devletin hesaplamışlar. Diyorlar ki Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın her biri, yani ayrı ayrı ülke olarak dahi, diğer tüm ülkeler üretimi derhal durdursa bile tüm küresel karbon bütçesini, yani 1,5 dereceyi aşmamak için gereken karbon bütçesini aşacak kadar fosil yakıt rezervine sahip olduğunu gösteriyor demiş veriler. Yani Amerika ile Rusya'yı vazgeçiremezsek, geri kalan bütün dünya vazgeçse dahi olmuyormuş 1,5 Unutsun, derecenin. unutsun diyorlar ve onlarda da yani mesela Rusya, yani biraz önce dün yaptığımız programda Ali Bilge de söyledi, yani Şangay İşbirliği Örgütü'nde her şey konuşuldu ama tek kelimeden iklimden bahsedilmedi bu durumda. Yani bundan daha büyük bir aymazlık düşünmek kolay değil gerçekten. Üstelik İran'da bir diğer fosil yakıt üreticisi olarak bu Şangay İşbirliği Örgütü'ne katıldı, imza attı. Türkiye'de katılmak istediğini açıkladı. Evet, bir de yani günün belki de en çarpıcı bilgisini de verip kapatalım bu ilk yarım saati. Rapor F listesi, F-List 2022 geldi ve çok kapsamlı bir şekilde Sam Nar bildiriyor. Clean Creatives and Commons diye bir şey. Yani temiz yaratımlar ve nasıl commons diye açıklayabiliriz. Müşterekler mi? Müşterekler. Bunlar biz anlatıyoruz diyorlar. 230'un üzerinde reklam ve PR halkla ilişkiler ajansı yani şeyi kullanmak için global stratejiler neler yapılıyor diye yolsuzluk, lobicilik ve çok böyle ince satır aralarından yürütülen gizli iletişim kampanyaları kullanılarak yeşil badanaya boyamasını ortaya çıkartmışlar dünyanın. Bu yeni açıklandı. Bu sabahın haberi bu. Ve tam iklim haftası başlarken New York şehrinde ikinci bir raporda çıktı böyle. F listesi 2022 Clean Creatives and Commons Declare diye bir şey, liste açıklıyoruz diyorlar ve hakikaten 230 şirketin, tamamen en az 230 şirketin, dünyanın en büyük şirketlerinden bahsediyoruz. Dünyanın en büyük petrol şirketleri ve onlar için çalıştığı ortaya çıkmış. En az 17 ajans Suudi Aramco'ya, dünyanın en büyük kirleticisine çalışıyormuş. Daha önce hiç açıklanmayan şeyler, mesela Well 7, Well 7 diye bir şirket. McCann, UM ve Jack Morton gibi çok önemli şirketler de Aramco için çalışıyormuş. 239 şirketten bahsediyoruz. Belli başlı endüstri holding şirketlerinin ve bağımsız şirketlerin fosil yakıtlarla nasıl çalıştığını gösteriyor ajansların. Glencore adlı dev petrol şirketi de Avustralya'da tamamen bambaşka şeyler anlatıyormuş. Edelman şirketi de bağımsız bir ajans olarak fosil yakıt şirketleri için çalışıyormuş. Deliler gibi 2022'de halbuki tamamen değiştireceğim politikalarımı diye de 2022'nin başında söz vermiş halde. Halbuki yani Glencore gibi dünyanın en büyük termal kömür ihracatçısına çalışıyorlar. Yani çok ayrıntılı bir liste. Bunu daha sonra belki de internet sitesinde de yayınlamamız iyi olacak ama dünyanın en büyük rezaletlerinden biri. Basın da onların hizmetinde, fosil yakıtçıların, reklam ve halkla ilişkiler şirketleri de öyle çıktı. Yani bu arada da Dünya Kültür Mirası Kapadokya'da yapılmasına girişilen cinayet yolu deniyor ona. Neredeyse kiliselerin üstünden geçtiği belirtilmiş. Koruma grubu sözcüsü kiliselerin içinden iş makinesi seslerini kaydetmiş. Türkiye'deki durumdan bir kayıt da bu. Evet, belki de son olarak şeyi de söyleyelim özetlerken, Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi bugün toplanıyor. 3 günlük bir toplantı var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki Kavala davasında 3 gün içinde karar görüşmeleri olacak. Türkiye için yolun sonuna gelindi mi sorusu da gündemde. Bunları konuşmaya birazdan devam edeceğiz. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeyiz. Saat 8:30-7 dakika geçiyor. Hatta 8 oldu şimdi. Tekrar beraberiz. Ve Meksika'da da çok büyük bir deprem meydana geldiği haberi de vardı. Onu da ekleyelim. Geç bir saatte geldi. Tam da çok da garip bir şey de var. Yani bu deprem 7,5 büyüklüğündeymiş. Evet. Ve Oldukça büyük yani. oldukça büyük, evet. Ve La Placita de Morelos'ta meydana gelmiş, o kıyıda. Fakat daha da tuhaf bulduğum bir şey var, benim onu da paylaşalım. Daha önceki iki büyük depremin yıl dönümlerinde oluyor. Hep Evet. 19 Eylül'ler Meksika'da bir deprem yıl dönümleri oluyor. Çok tuhaf bir şey yani. Pasifik kıyısında sabaha karşı 1:05'te meydana gelmiş. La Placita de Morelos'ta Michoacán vilayetinde 15 kilometre derinlikteymiş. Başkan AMLO diye kısaltılan Andrés Manuel López Obrador şey demiş, Twitter'dan yaptığı hesapta, ordu sekreterinin, ordu bakanının, donanma bakanının kendisine bir kişinin öldüğünü haber vermiş. Manzanillo'da, Colima'da bir duvar çökünce önemli bir zarardan bahsedilmiyor. Bazı yerlerde Coalcomán köyünde mesela, şehrinde ya da binalarda çatlaklar görülmüş, ama bu büyüklükteki bir depreme göre kolay atlatıldığı da söylenebilir. Evet, yani tabii İstanbul'u neredeyse yok edebileceği düşünülen depremin de bu büyüklükte olacağı söyleniyor. Evet, 7-7,5. derinlik herhalde fark ediyor esas itibariyle. Onu Evet, bunu ben de anlamadım. Altın Saatler programında uzman programcılarımız nasılsa ele alıp etraflıca ele alacaklardır, anlatacaklardır. Ama bu nasıl oluyor? Yani 5 yıl, tam 5 yıl önce bir başka deprem 370 kişinin ölümüne ve çok ciddi, hem Meksika'nın orta bölgelerini hem de güneyini de ciddi hasara yol açmış bir şeydi. Bir de 1985'te gene 19 Eylül'de 5.000 kişinin ölümüne yol açan büyük bir deprem de, üçüncü bu aynı günde Evet. oluyor. En hafifi gibi görünüyor şimdilik, ama büyük olmasına rağmen. 1985'teki 8,1 büyüklüğündeymiş. Çok çok daha büyük. Evet. Çok daha büyük de bir hasar meydana getirmiş. Evet, yani bu şeylerden göz açamaz haldeyiz yani, olağanüstü olaylardan. Yani dünyanın bütün kıtalarında, neredeyse Avrupa'dan Asya'ya, Çin'e, oradan Amerika'ya, Kuzey Amerika'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne kuraklığın 2022'de kaydedilen en kurak yıl olabilir mi sorusu tartışılıyor. Ve bu öyle basit bir akademik tartışmanın çok ötesinde, yılların, bundan daha kurak yıl, ayların ve hatta yılların geleceğini de söylüyorlar. Ve BBC'nin reality check, yani gerçeklikleri araştırma ekibi verileri incelemiş. Ve Avrupa'da kuraklığın son 500 yılın en ileri seviyesinde olduğunu, Çin'deki kuraklıklarında 1961'den bu yana görülen en yüksek seviyeye yükseldiğini, yani 50 yılı aşkın bir süreden beri, hatta 60. Ve yani daha önce de mesela Madagaskar'ın Asya'da dünyada iklim krizinin kıtlığa neden olduğu ilk ülke olmak üzere olduğu haberi de verilmişti 2021'de. Hindistan'da da 122 yılın sıcaklık rekorunun kırıldığı ve küresel buğday fiyatlarını ciddi şekilde tehdit etmekte olduğunu da birkaç ay önce haberini vermiştik. Böyle Amerika Birleşik Devletleri'nde de artık kuraklık yeni normal haline geldi. Dünya alarm veriyor diye çok sayıda haber, rapor dolaşıyor ellerimizde. Yani böyle bir felakete doğru gidiliyor ve Bill McGuire'ın dediği de çok önemli. Gerçek bir çılgınlığın içindeyiz. Çünkü bildiğimiz haliyle medeniyet, insanlık medeniyeti gidecek ve kalıntıları insanların kalıntıları da ayakta kalmaya çalışanlar da böyle buzlardan tamamen arınmış bir dünyada deniz seviyelerinin de 60 metreyi daha yüksek, bugünkünden daha yüksek bir seviyeye ulaştığı bir dünyada canlı kalmaya çalışacaklar diye bir distopya çizmiş ama kendisi bu konuda en son kitabı da yazanlardan bir tanesi Hot House Earth adında yani Sera Dünya adlı çok özlü bir kitap ve son derece çarpıcı bütün tarihsel bilgileri de kapsayan küçük bir kitap, rehber kitabı yazan kişi olarak bunları söylemesi ürkütücü olabilir. Buradan savaş haberlerine geçelim isterseniz. Tabii Ukrayna'nın ilerleyişi bir önceki haftadaki hızıyla olmasa da devam ediyor. Yeni şehirlerin kurtarıldığı haberi var. Hem BBC Türkçe'de hem Guardian'da hem diğer haber sitelerinde yer alıyordu. Özellikle Luhansk bölgesinde bu şekilde ilerleme devam ediyormuş. Tamamını neredeyse almak üzere olduklarını söylüyorlar. Daha sonra da Donbas denilen bölge Luhansk ve Donetsk bölgelerinden oluşuyor biliyorsunuz. Donetsk'e doğru ilerlemeye devam edileceği söyleniyor. Buna karşı Guardian gazetesinde ilginç bir haber vardı. Günün özetleri, savaşa dair günün özetleri diye her gün bir sayfası var. Canlı yayın yaptığı bir sayfası var Guardian gazetesinin. Burada Donbas'ın Rusya tarafından atanmış olan valisinin referanduma hazırlandığı, acil referandum, Rusya'ya bağlanma referandumuna hazırlandığını söyleniyor. Luhansk'taki gelişmeler birçok kentin Ukrayna'nın eline geçmesinden sonra böyle bir girişimde bulunuyormuş. Ama yine özetlerde ürkütücü bir haber var. Dünkü bombardımanlar sırasında Rusya bazı kentleri vurmaya, özellikle sivil yerleşimleri ve altyapılarını vurmaya başladı. Bunu daha önce de vermiştik bu haberleri. Bir başka şu ana kadar pek ismini duymadığımız bir nükleer santrali vurmuş. Dün gerçekleşiyor. Pivdanukrensk diye bir ismi olan bir nükleer santral bu. Reaktörleri çalışmıyormuş aslında şu anda. Ama 300 metre yakınına kadar düşmüş bombalar. Reaktörlerin yakınına düşmüş. Bunun ciddi bir risk barındırdığını bir kez daha belirtmiş uzmanlar da. Evet, Energoatom yani gece yarısından sonra bu olduğunu ve yakındaki bir başka hidroelektrik santrali de ve iletişim hatlarını da şebekeyi de zarara soktuğunu yok yıprattığını söylemişler. Fakat Evet. tabii bir de şey vaziyeti var çok ağır bir şekilde yani çok ciddi insanlık suçlarının da işlendiği durumlar da var. Yani İzyum, Doğu Ukrayna'daki İzyum şehri yakınlarında yani kitle mezarları açığa çıktı biliyorsunuz ve Ukrayna'nın uzmanları 146 şimdiye kadar 146 ceset çıkartmışlar. Çoğu sivil bunların, sivilleri öldürüyorlar. Ve yani Harkiv bölgesinin valisi de iki de çocuğun arasında Evet, maalesef. ölenler arasında bulunduğunu söylemiş. Dehşet verici haberler devam ediyor. Ve Kremlin inkar etmişti Rusya kuvvetlerinin savaş suçları işlediğini Harkiv'de ama Savaşa bile inkar ediyor zaten. savaşı bile fakat Savaş bile ekliyor. çocukların da artık çıkmaya başlaması hakikaten insanın ne diyeceğini şaşırdığı bir duruma doğru götürüyor. Evet. Bu arada Rusya'nın içerisinden de yine savaşa karşı sesler çıkmaya devam ediyor. Rusya'nın en ünlü pop şarkıcılarından Alla Pugacheva savaşa karşı bir açıklama yapmış. Daha önceki günlerde eşi Maxim Galkin yine bu şekilde savaş karşıtı bir açıklama yapıp yetkililere Beni de dış güçlerin kendisi pardon eşi Maxim Galkin dış güçlerin ajanı olarak ilan edilmiş savaş karşıtı sözlerinden dolayı. Bu artık bir şey dış mihrakların ajanı suçlaması Rusya'da çok yaygın savaş Evet. diyenlere. Allah Pugaçeva da beni de dış güçlerin ajanı ilan edin Evet. demiş kocasının şeyiyle. Simgalkin'in. Evet, BBC Rusya editörü Steve Rosenberg bu durumu yorumlarken çok çok çok ünlü bir pop sanatçısı Pugaçeva diyor. Dolayısıyla onun böyle bir söz söylemiş. Aslında bekleniyordu ama yine de söylememişti hiç açıkça karşı çıkmamıştı. Onun böyle bir açıklama yapması çok büyük bir olay çünkü milyonlara ulaşabiliyor demiş. Allah Önemli bir gelişme. Pugaçeva çok ünlü biri hakikaten. Yani gençlerimiz ülkemizi uluslararası toplumdan dışlayan hayali amaçlar için ölüyor sözleriyle. Kremlin'i de muhtemelen çok öfkelendirecek diyor BBC'nin haberi. Ama hala özel askeri operasyon diyorlar. Öyle tanımlıyorlar. Hatta Putin şakalar falan da yapıyor böyle eğlenceli Şanghay Evet. toplantısında. Şeyler Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısının Rus yetkililerle selamlaşmasının taklidini yaparak falan eğleniyorlar. Yani pek eğlenecek bir durum yok aslında ortada doğrusu. Evet. Yani çok Pugaçova ve Galkin aslında geçen Mart'ta işgalin başlamasından bir ay kadar sonra İsrail'e gitmişler. Geçen ay sonunda çocuklarıyla birlikte Rusya'ya dönmüşler. Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov da Galkin için yollarımızın ayrıldığı açık, çok kötü bazı açıklamalar yaptı demişti. Cesur bir tavır sergilediklerini söyleyebiliriz. Evet, şüphesiz buradan başka cesur savaş karşıtlarının haberine de geçebiliriz. Evet. Dün Agos gazetesinde çok heyecan verici aslında bir ilan, bir imza metni yayınlandı. Ermenistan, Azerbaycan, Rusya, Gürcistan, Türkiye, Kırgızistan gibi hemen hepsinin çatışmaların olduğu ülkeler, sınır çatışmalarının ya da başka türlü silahlı çatışmaların olduğu ve hatta savaşların olduğu ülkeler arası ülkeler. Bu ülkelerden onlarca akademisyen, gazeteci ve hak savunucusu barış talep ediyoruz diyerek bütün bir bölgede barış talep ettiklerini ve diplomatik sorunların diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini söyleyen bir metin imzaya açtıklarını duyurdular. Agos gazetesinde barış talep ediyoruz metnin tamamı da vardı. Evet, yani bizler eski Sovyet coğrafyasından ve komşu bölgelerden barışı savunan bir grup olarak topraklarımız üzerinde yaşanan sonu gelmeyen savaşlardan ve giderek artan emperyalist rekabetten bıkmışken geçtiğimiz günlerde Azerbaycan tarafından Ermenistan topraklarına yapılmış olan geniş ölçekli saldırıdan dolayı öfke doluyuz. Bu durum Rusya'nın Ukrayna saldırısı ve Kırgızistan-Tacikistan sınırında yeniden başlayan askeri çatışmalarla birlikte ele alındığında sadece Azerbaycan-Ermenistan ihtilafının değil eski Sovyet coğrafyasındaki diğer ihtilafların da yeniden kızışabileceğine dair ciddi bir kaygı uyandırmaktadır diyorlar. Ve yani resmi biz yani bu çünkü bu da çok büyük bir bölgeye yayılan ve hatta küresel ölçekte bir savaş yaşanması ve pek çok farklı ülkeden sayısız insanın burada feda edilmesi bu yörüngede kalmaya devam edersek diyorlar. Yani Avrasya'nın farklı bölgelerinde süre gelen ve yeniden patlak veren savaşların hiç diğer bölgelerdeki çatışmalarla iç içe geçerek büyümelerine tanıklık etmemiz an meselesi diyorlar. Bu da çok daha büyük bir bölgeye yayılan ve küresel ölçekte hatta dünya savaşı yaşanması ve pek çok farklı ülkeden sayısız insanın da burada feda edilmesi anlamına geliyor. Bunu göze alamayız diyorlar. Barış çağrısında bulunmuyoruz, barışı talep ediyoruz diyorlar. Bütün Bu metnin bir yerinde çok ilginç bir öneride de bulunuyorlar. Aslında diyorlar ki ihtilaftan etkilenen insanların ihtiyaçlarını ve geçim kaynaklarını dikkate almaksızın kapalı kapılar ardında tırnak içerisinde arabuluculukla yapılan müzakereler başarısızlıkla sonuçlanmaya mahkumdur demişler. Devletler arası müzakereler konusunda en iyi arabulucular her iki ülkeden de yani bu sorunun yaşandığı ülkelerden kendi aralarındaki anlaşmazlıkları çözme ve kendi ülkelerinde düşmanca tavırlara sahip insanlarla diyalog olanakları oluşturma konusunda büyük bir deneyime sahip olan, barış savunuculuğu yapan ve barış inşası çalışmaları yürüten devlet dışı aktörlerdir diyorlar. Bir taraftan aslında diplomasi çağrısı yaparken bir yandan devlet bürokrasi dışarısında barış aktivistlerinin de süreçlere katılması gerektiğini hatırlatmışlar. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde de barış aktivistlerinin giriştiği bir hamle vardı zaten, devam ediyor mu tam takip edemedim ama dünya çapında bir barış talebinin dile getirildiğini her tarafta görüyoruz. Evet, bu arada hemen onların da imza e-mail adresini verelim. Dün yayınlanmış, pardon, bir önceki gün 18 Eylül'de yayınlandı bu imza metni. Açıklamaya katılmak için bize adınızı, ülkenizi ve mesleğinizi yazın diyorlar. postsovietpeace@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Bize desteğinizi, ben de imza atıyorum diyebilirsiniz demişler. Agos gazetesinde tam haberi var ve e-mail linkinde bulabilirsiniz. Evet. Bu arada ilginç bir başka haber de Evrensel gazetesinden. Ukraynalı maden işçileri de ülkedeki duruma, savaş durumuna rağmen protesto yasağına meydan okuyarak greve çıkmışlar. Novovolinsk kasabasında 9 numaralı maden, devlete ait bir kömür işletmesi, yönetim değişikliği yapılmış. 2023'te kapatılması planlanan madendeki işçilerin yönetim değişikliği nedeniyle işlerini kaybetmekten endişelendiklerini belirtiyorlar. Yani Open Democracy'de bir haber bu. opendemocracy.org haberi. Evrensel de oradan aktarıyor. 9 numaralı madende başlayan grev eylemi Rusya'nın 24 Şubat'taki işgali ve Ukrayna hükümetinin tüm protestoları yasaklayan sıkı yönetim ilanından bu yana ilk büyük işçi protestosu da olmuş. Evet. Savaşların kaçınılmaz sonucu her türlü demokratik ve hak arama talebinin yasaklanmasıdır zaten. Ama Ukrayna'da evet işgal altında olmasına rağmen sonuçta geçim sıkıntısı vesaire çeşitli sorunlar devam ediyor. İşçiler ilk kez greve çıkmışlar. Büsbütün devam ediyor. Hatta artarak devam ediyor tabii işgal durumu filan. Yani şeyi de diyorlar ki Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski iktidarının başlarında kömür sektöründeki yolsuzluğun kökünü kazıma sözü de vermişti. Çünkü çok büyük. Avrupa'nın en çok yolsuzlukları görülen ülkelerinden biri evet. Ukrayna. İşte Zelenski iktidara gelince bunun kökünü kazıyacağım sözünü vermişti, vaadini de bulunmuştu. 9 numaralı madendeki bu işçiler son atamaları yolsuzluk uygulamalarının geri dönüşüyle ilişkilendiriyorlarmış. Yani Zelenski'nin verdiği söz madendeki işçilere gelecek için umut verdi demiş sözcüsü, işçilerin sözcüsü. Madencilerin ayrılması koşuluyla işe dönmek istediklerini de sözlerine eklemiş. İşime tutunmaya çalışmıyorum. Bu yanlış bir izlenim olur. Ben madenin ayakta kalmasını ve en önemlisi de çalışmasını istiyorum demiş. Karışık bir durum ama işçiler direniyorlar. Ve polis merkezinden de aslında meşru ticari faaliyetlerin engellendiği iddiasıyla soruşturma başlattıklarını da açıklamışlar. Yani bakanlığın kömür endüstrisi departmanı müdürü de Open Democracy'ye bir açıklama yapmış. Benim ve departmanın 9 numaralı madendeki durumla hiçbir ilgisi yoktur demiş ama bu üst düzey yeni müdür atamalarının bakanlığın aldığı bir karara dayanıp dayanmadığını sormuşlar. Yorum yapmamış. Orada da karışık bir evet. Belirsiz durum var. Demokrasiye çok uygun sayılmaz. Evet, biraz da isterseniz İran'daki gelişmelerden haber verelim. Bunu dün de duyurma fırsatı bulmuştuk. 22 yaşındaki Mahsa Amini, bir Kürt kadını, Tahran ziyareti sırasında başörtüsünü düzgün bir şekilde takmadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınmış. Daha sonra da dövülerek öldürülmüştü. Tabii ki İran yetkilileri bunu reddediyorlar. Ölümü talihsiz bir olay demiş İran yetkilileri. Bu böyle bir darpa dair bir kanıt henüz yok ama araştırıyoruz demişler. Fakat 3 gündür ülke eylemlerle sarsılıyor. Özellikle Kürt bir kadın Kürdistan eyaletinde, resmi adı Kürdistan olan bir eyaleti var İran'ın. Orada çok büyük eylemler oluyor. Binlerce kişi sokağa çıkılmış. Hatta havaya ateş açıldığı ve kalabalıklara İranlı askerlerin, polisin gaz sıktığı da görüntülerde zaten vardı. Kadınlarsa eylemlerini sosyal medyaya da taşıdılar. Sokaklarda da başörtülerini çıkarıyorlar eylemler sırasında. Bu daha önce de zaten yaşanmıştı bu tarz eylemler. Sosyal medyada ise saçlarını keserek protesto ediyorlar. Başlarını açıp saçlarını kesiyorlar. Videoyu çekip o Başörtülerini şekilde. de artık çıkartmakla kalmayıp yalnız yakarak da Evet. protestolar. Bu İranlı kadınların bu protesto, büyük isyanı çok ilginç aslında ve üçüncü gününe de girmişti biz baktığımızda. Böyle bir durum var. Bunu belki Ahmet İnsel'le birazdan daha biraz ayrıntısına girerek konuşma imkanı bulabiliriz. Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda 100'e yakın kişinin öldüğü çarşamba başlamıştı. Geçen çarşamba ölü sayısı 94'e yükselmiş. Giderek de vahim bir durum var. Yani Kırgızistan'la Tacikistan arasında da 1000 kilometreyi bulan bir sınırın 1/3'ü tartışmalıymış. Nasıl bitecek bilinmez. Evet, ve çıkmadan bir de şeyi söyleyelim. Avrupa Konseyi, Bakanlar Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin 11 Temmuz'daki kararı, yani Osman Kavala'nın mahkeme kararına rağmen serbest bırakılmaması yüzünden Ankara'nın sorumluluklarını yerine getirmeyip ihlali sürdürdüğü yolundaki kararını bugün başlayıp 3 gün sürecek toplantılarda ele alacak. İzlemeye çalışacağız. Gerekçeli kararı da Türkiye iyi niyetle davranmadı deniyordu. Ahim kararlarını uygulamadığı için bir konsey üyesine karşı ilk dava 2017'de Azeri muhalif Ilgar Mammadov'un tutukluluğu sebebiyle Azerbaycan'a karşı açılmıştı. Mammadov 2018'de, Ağustos 2018'de serbest bırakılmıştı. Bakın, üyelikten atılma şeyi de var, ihtimali de var. O da konuşuluyor. Neler olacağını takip edeceğiz. Peki şimdi ara verelim. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet, merhabalar. Günaydın, günaydın. Günaydın. Günaydın ikimize de. Evet. Ufuk Turu'nun savaşlarla dolu bir... Maalesef, maalesef. Maalesef. Böyle parçalı bölüklü her yer, büyüklü küçüklü savaşlar. Kırgızistan'la Tacikistan arasında Sovyetler Birliği'nin dağılmasından beri devam eden sınır ihtilafı son birkaç yıldan beri giderek artan çatışmalara dönmüş durumda. Bundan bir sene önce 28 Nisan 1 Mayıs arasında 2021 28 Nisan'ı 1 Mayıs arasında gene aynı bölgede, Batken bölgesinde, Fergana Vadisi'nde, Batken bölgesinde çatışma yaşanmıştı. Ve 36 Kırgız, 12 Tacik vatandaşının öldüğü, 154 kişinin yaralandığı ve bölgeyi 50 bin kişinin bir kısmı geçici, bir kısmı kalıcı olarak terk etmek zorunda olduğu bir çatışma yaşanmıştı bundan 1,5 sene önce. Nedenlerden bir tanesi, en önemlisi, bu 970 kilometrelik Tacikistan-Kırgızistan sınırı arasındaki 970 kilometrelik bölgenin yarısına yakını halen iki devlet arasında sınır anlaşmasıyla kesin biçimde çizilmemiş durumda, belirlenmemiş durumda. Ve bu aynı zamanda hem yolların kullanımı konusunda hem suya ulaşım konusunda, ki en önemlisi suya ulaşım tabii, kuraklığın artmasıyla bu giderek artan bir sorun haline geliyor. Hem sivillerin hem bölgedeki sınır polislerinin ve askerlerin zaman zaman ya yolu kesmeleri ya karşı taraftaki bir gruba müdahale etmeleri veyahut doğrudan çatışmaya girmeleri şeklinde tezahür ediyor. Ve bunlar bir müddet sonra bir küçük savaşa dönüşüyorlar. Aynı şey yine geçtiğimiz 16 Eylül günü oldu ve bu sefer 90'dan fazla kişinin öldüğü iki taraftan tahmin ediliyor. Resmi rakam pek açıklanmadı. Daha düşük sayılar verildi ama toplamda 90'dan fazla kişinin öldüğü tahmin ediliyor. İlginç olan çatışmaların başladığı sabah 16'sında iki devlet başkanı Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi için toplanmışlardı, beraberdiler. Yani bir tarafta Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov, diğer tarafta Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon. İkisi de o gün şu çatışmaları durduralım diye orada aralarında konuşmuşlar ama aynı zamanda çatışmalarda, çatışmaların başlamasını da engellemekten aciz kalmışlar. Bu Kırgızistan'ın ile Uzbekistan arasındaki çatışmaların tabii ki ana nedeni iki devlet arasında toprakların, sınırların biraz irrasyonel biçimde çizilmiş olması. Bol miktarda anklav, yani bir ülkenin içine başka bir ülkenin toprağının girmesi, küçük biçimde dahil olması, anklav veya tamamen ülke toprağından uzak, sınır birliği olmayan, Nahçıvan gibi diyelim. Nahçıvan bir anklav örneğin Ermenistan için veyahut Azerbaycan için bir eksklav dediğimiz, yani sınırın ötesinde bir bölge, sınır birliği olmayan. Bu tür anklav ve eksklavların bol olduğu bir bölge. Kırgızistan'la Tacikistan arasındaki sınır. Buna Uzbekistan'la Kırgızistan arasındaki bazı sorunları da ilave edebiliriz. Ama esas çatışmalar Kırgızistan'la Tacikistan arasında oluyor. Tabii bu 970 kilometrelik sınırın yarısının belirlenmemiş olmasının ötesinde Kırgızistan'la Tacikistan arasında bir nüfuz savaşı da var. 2014'e kadar Kırgızistan'da bir Amerika Birleşik Devletleri üssü vardı. 2014'te bu üs boşaltıldı ve o tarihten beri Rusya'ya daha fazla yaklaşmaya başladı Kırgızistan. Ve Hindistan'la birçok ortak askeri tatbikat yaptı. Diğer taraftan Tacikistan'da ise hem bir Rusya askeri üssü var ama aynı zamanda Çin'in en önemli nüfuz bölgelerinden bir tanesi Tacikistan ve Hindistan'ın da yurt dışındaki yegane askeri üssü yanılmıyorsam Tacikistan'da. Bütün bunlar tabii aynı zamanda iki devlet arasında bir hem Şangay İşbirliği Örgütü üye olmakla beraber, ki şunu belirteyim, Şangay İşbirliği Örgütü NATO gibi bir askeri ittifak teşkilatı değil. NATO ülkeleri arasında böyle bir çatışma herhalde mümkün olmazdı. Yunanistan'la Türkiye arasında gerginlik sürekli olmakla beraber çatışmanın, bunun çatışmaya dönüşmemesi gibi. Ama Kırgızistan'la Tacikistan arasındaki çatışma bayağı ciddi, bölgedeki halkın göçmesine neden olan ve sivil halkı da doğrudan hedef alan ve öyle sadece tabanca tüfekle yapılan çatışmalar değil bunlar. Havan topu, askeri uçak, tank atışı gibi bütün ağır silahların, bütün savaş malzemesinin harekete geçirildiği çatışmalar. Neyse ki çok uzun sürmeyen çatışmalar. 3-4 günü geçmiyor ama o arada ölen ölüyor. Bir yeni insan da evinden, yurdundan olmak zorunda kalıyor. Evet, ölen sayısı da artıyor tabii. Yani 2021'de o zamana kadar benzeri görülmemiş çatışmalarda 50 kişi kaybetmişti. Ama son çatışmalarda senin de söylediğin gibi 100'e yakın, 94 bine son verilen rakam. Son veriler 94, evet. Evet, ciddi bir şey ve bir sınırın da 1000 kilometrelik bir sınırın 1/3'ünün tartışmalı olması bu işin... Hatta yarıya yakın, 1/3'le yarıya yakın arasında. Evet. Evet, yani çok tabii kolay halledilebilecek bir iş olmadığını da gösteriyor. Daha doğrusu şunu söylemek lazım, sınırın hemen hemen hepsi tartışmalıydı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra o 970 kilometrelik sınırın hemen hemen hepsi tartışmalıydı. Bir dönem iki devlet aralarındaki görüşmelerle sınırın bir kısmını resmileştirdiler. Ama son 10 yıldan beri yanılmıyorsam geri kalanına dokunmadılar ve o geri kalanı üzerinde, yani o 970 kilometrelik sınırın 300-400 kilometrelik bölümü üzerinde ihtilaf var ve orada çatışmalar oluyor, özellikle Batken bölgesi. İlerlemiyor şimdi şeyler. Çeşitli nedenleri var. Kırgızistan'da 3-4 defa, birkaç defa ayaklanma oldu biliyorsunuz. Hükümet değişikliği oldu, başkan devrildi. Bunlar tabii Kırgızistan tarafından bu sınır görüşmelerini devam ettirme imkanını azaltmıştı. Diğer taraftan da çok fazla da anladığım kadarıyla iki taraf taviz verme konusunda, özellikle şehirlerin yakınına gelindiğinde ve özellikle Batken kenti söz konusu olduğunda anlaşma zemini şimdilik zayıf gibi gözüküyor. Hele kuraklık ve şeyleri sıkıntı. Su sorunu da gelince tabii ki o bölgede artacak demektir bu çok. O bölgede zaten sadece Kırgızistan, Tacikistan değil, hemen hemen bütün devletlerin ciddi endişesi kuraklık. Evet. Bunun yanında bir başka savaş, çok daha kanlı, on binlerce kişinin hem Rusya vatandaşı hem Ukrayna vatandaşı, on binlerce artık herhalde ölü sayısı 50 bine yaklaşmış veya toplam artmıştır tahmin ediyorum. Şu anda kesin bir sayı yok, Rusya'nın verdiği veriler güvenilir değil. Ukrayna'daki savaşta biliyorsunuz Ukrayna ordusunun karşı saldırısı sonucunda şu anda 6000 kilometrelik bir toprak, bir alan mı geri almış durumdalar ve burada en kritik noktada olan, stratejik nokta olan 45.000 nüfuslu İzyum veya İzyum türlü de okunabiliyor kentinin Rus işgalinden kurtarılmasıydı ve burada maalesef şimdilik 450 ile 500 arasında ceset bulundu toplu mezarlıklarda. Bunların bir kısmı işkence görmüş, hatta birkaç vakada da bazı organların kesildiği tespit edilmiş. Siviller öldürülmüş, siviller bunlar. Hatta çocuk bile var aralarında. Evet, her şey var. Kadın, çocuk, yaşlı var. Bu İzyum kentinin ismi Üzüm'müş. Yani Ukraynaca üzüm demekmiş. Herhalde biraz Osmanlı dönemindeki Osmanlı Türkçesinden kalan bir isim de olabilir. İzyum, üzüm. Evet, kuru üzüm demekmiş Ukraynaca'da. Çok latif bir havası, yaşamı olmasıyla meşhur bir kentmiş İzyum. Yalnız şunu belirteyim, bu İzyum'un başına gelen ilk felaket değil. 1942'de Kharkiv'den hareket eden Alman ordusuna karşı Sovyet direnişinin ilk büyük çatışması İzyum'da olmuş 1942'de ve Sovyetler Birliği bu çatışma sırasında 280 bin asker kaybederek geri çekilmiş ama aynı zamanda da Stalingrad müdafaasının ilk denemesinin yapıldığını söylüyor tarih, askeri tarihçiler. Yani İzyum o bakımdan Almanya Sovyetler Birliği arasındaki, Nazilerle Sovyetler arasındaki çatışmada ağır bir bedel ödemiş bir bölge aynı zamanda. Bu Ukrayna'nın ilerlemesinin sürpriz bir şekilde olması bazı Rus birliklerinin çembere alınmasına yol açmış belli ki. Bazı kaynaklara göre Ukrayna ordusu 10 bin civarında Rusya askerini esir aldığı iddia ediliyor. 10 bin çok yüksek bir rakam. Bunu doğrulatamadım doğrusunu söylemek gerekirse başka kaynaklardan. Ama çok büyük mühimmat bırakarak çekildiği görülüyor Rus ordusunun. Diğer taraftan Güneydoğu'da da Ukrayna'nın küçük saldırıları devam ediyor ve şu anda Rusya savunma noktasına geçmiş. Savunma ya geçmiş durumda gibi gözüküyor. Sadece uzaktan füze atışıyla sivil bölgeleri tahrip etmek ve bir halkta bıkkınlığa yol açmak stratejisi uyguluyor. Bu gelişmeler tabii Rusya'da da Ukrayna'ya yapılan savaş denmesi yasak olan savaşın, Rusya'da biliyorsunuz. Evet, operasyon. Buna savaş demenin cezası, ağır hapis cezası. Buna tepkiler giderek daha fazla dile getirmeye başlandı. Bazı televizyon kanallarındaki tartışma programlarında alt yazısı İngilizce olduğu zaman anlayabiliyorum tabii. Bu ciddi Ukrayna'ya yapılan saldırıyı haklı bulan kişilerle hala Ukrayna'da Nazilere karşı mücadele edildiğini savunmaya devam edenler var. Bunun bir Rusya emperyal saldırısı olduğunu açıkça bu kelimeleri kullanarak dile getiren Ruslar da televizyonda tartışmalarda bazı video çekilmiş tartışmalarda şahit oldum ki bu yeni. Buna bir yeni ilave de Rusya'nın en ünlü pop şarkıcı 70 küsur yaşlarındaki Alla Pugacheva. Pugacheva'nın Rusya'nın bu Ukrayna'ya saldırısını protesto eden, karşı çıkan açıklamalar yapmış olması. Bu açıklamaları yapmasının bir nedeni de kendisinden daha genç bir insan hakları savunucusu olan eşini Rusya yabancı ajan ilan etmek, kendisini yabancı ajan, yabancıların ajanı ilan etmek zorunda bırakmış ve yurt dışına çıkmak zorunda kalmış kocası. O da şöyle bir deklarasyon, bir bildiri yayınladı veya deklarasyon yaptı. Kocam yabancı ajanıysa beni de yabancı ajanı ilan etmeniz gerekir demiş. Ve Rusya'nın bu saldırısını çok büyük bir aptallık ve Rusyalı gençlere ödetilen ağır bir bedel olduğunu belirtmiş ki bu Rusya'nın en ünlü diva tabir ediliyor Rusya'da bu kadın için. Alla Pugacheva. Evet, bu önemli etki bırakabilir yani. Ama Rusya lideri Putin ise mesela biraz önce sözünü ettiğin Tacikistan ya da Tacikistan devlet başkanıyla Kırgızistan da Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmeleri yapıp uslu uslu yapın, barışçıl, politik ve diplomatik bir şekilde çözün demiş Putin şeyi. Savaşmayın, sevişin demiş. Evet. Bu arada birkaç hafta önce bu Ukrayna'nın saldırısı başladıktan sonra Ukrayna Genelkurmay Başkanı ilk kez dile getirmişti. Pazar günü Biden'da, Common Dreams'te vardı, bir röportaj sırasında dile getirmiş. Bu Ukrayna'nın ilerleyişinin tabii Rusya açısından bir takım riskleri olduğu için kimyasal veya taktiksel nükleer silahların kullanımı söz konusu olabilir demiş. Bir yandan da uyarmış. Hani yapmayın, yapmayın, yapmayın diye. Don't, don't, don't diye oradaki şeyde uyarmış. Ama soruyorlar, eğer kullanacak olursa Amerika Birleşik Devletleri ne yapacak? Bu bende kalsın demiş. Yanıt vermemiş. Sadece sonuçları olur demiş. Fakat hem Ukrayna'nın üst düzey sözcülerinden hem de Amerika'dan şu son birkaç haftada birkaç kere bu riskten de bahsedilmeye başlandı. Bu riskten hemen hemen herkes bahsediyor. Çünkü Rusya'nın eğer daha da devam ederse geri çekilmesi, tabii bu Putin açısından bir ölüm kalım savaşı, kendisi açısından ölüm kalım savaşına ve kendi ekibi Tabii. açısından ölüm kalım savaşına dönme riski var. Ve bu tabii o duruma gelindiğinde bu otokratların ne yapacağını bilmek mümkün değil. İntihar da edebilir, karşı tarafı da yok edebilir, dünyayı da yok edebilir. Zaten söylemişlerdi, bunu da hatırlayacaksınızdır. Rusya yoksa dünya da olmasın gibi üst Olmasın gibi evet, sözleri dediler. Rusya'daki aşırı milliyetçiler, radikal milliyetçiler dile getirmişlerdi zaten. Ukrayna'ya saldırı sırasında ve hemen öncesinde bunu bir saldırının meşruiyetini pekiştirmek amacıyla. Böyle bir çılgın Rus zihniyeti var. Ne derece tabii Rus istihbarat örgütü, güvenlik teşkilatı buna izin verir. Rusya'nın böyle bir kendini yok etme operasyonuna yeşil ışık yakar. Ondan da emin değiliz. Bunları bilmek çok zor, biliyorsunuz. Amerika'da Trump başa geldiğinde çok korkulan bir şey vardı. Bu aklı gidip gelen bu adamın elinde nükleer düğme var Evet. denmişti. Hatırlayacaksınız, Amerikan Genelkurmay Başkanı mıydı ya da üst düzey bir askeri yetkili o düğmeyi tek başına kullanma yetkisine sahip değil demişti. Hatırlıyor musunuz onu? Evet. Kelly galiba, evet. Dolayısıyla tabii Putin de tek başına kullanma yetkisine sahip değil. Devam edersek yakın komşumuz İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin Tahran'da İran Kürdistan'ında yaşayan bir genç kadın Mahsa Amini. Daha önceden bahsetmiştim programlarda bunu. Ahlak polisi tarafından Tahran'da diğer kadınlarla beraber gözaltına alınmasını, saçını, hicabı doğru dürüst kullanmadığı gerekçesiyle ki artık Tahran'da kadınların önemli bir kısmı İran'da çok sıkı bir başörtüsü, çok bütün saçlarını kapatarak kullanmaktan epeyden beri vazgeçmiş durumdalar. Ama ahlak polisi ve iktidarı yeniden ele geçiren muhafazakarlar Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi'nin seçimiyle birlikte yeniden çok sıkı bir ahlak zabıtalığına girişmiş durumdalar ve Mahzami'nin gözaltında büyük ihtimalle darp edildiği için beyin kanamasıyla olduğu tahmin ediliyor. Tabii polis bunu reddediyor. Kalp krizi geçirmiştir. Kendisi zaten hastalığı olduğunu daha sonra öğrendik diyor. Babasının hiçbir hastalığı kızının olmadığını hiçbir şekilde ne 5 yaşında beyin kanaması geçirdiğini ne kalp ameliyatı olduğunu tam sapasağlam bir kadın olduğunu belirtiyor aynı zamanda. 13 Eylül'de Tahran'da da ahlak polisinin gözaltına aldığı kadınların arasında olan Mahsa Amini 3 gün komada kaldıktan sonra vefat etmişti. Dün cenazesi İran Kürdistanı'nda kendi kentinde cenazesi toprağa verildi. Ve hem İran Kürdistanı'nda çok büyük yürüyüşler, protesto gösterileri yapıldı. Diktatöre ölüm sloganının sık sık Evet. atıldığını gördük. Üniversitelerde gösteriler yapıldı ama sadece İran Kürdistan'da değil, Tahran'da, İsfahan'da kadınlar gösterilerde diktatöre ölüm sloganının yanında başörtülerini çıkartıp sallayarak bu ahlak polisinin dayattığı başörtüsü mecburiyetini, hicap mecburiyetini protesto etmeye başladılar ve bu Mahsa Amini'nin ölümünü protesto ederken aynı zamanda kadınlara dayatılan bu erkek egemen vahşi zorun protesto etmek için saçlarını kazıtan kadınların videoları dolaşmaya başladı. Başörtülerini de yakmışlar ayrıca bazı. Bazıları da başörtülerini açık alanda, sadece gizli taklı değil, açık alanda yakıp videosunu da yayınlayan kadınlar da var. Ve İran'da çok ciddi bir kadın hareketinin, kadınların bu hem Mahsa Amini'nin ölümüyle ilgili hem de bu zorlamayla, bu dayatmayla ilgili, bu vahşi dayatmayla ilgili tepkileri devam ediyor. Ama aynı zamanda da İran'daki yönetimi yeniden pekişen muhafazakarlar, ki daha önceki liberal dediklerimizde çok çok az muhafazakar değillerdi biliyorsunuz kadın konusunda. Bir iç çatışmada yaşanıyor çünkü Cumhurbaşkanlığını kazandıktan sonra muhafazakar kamp şimdi rehber Ali Hameni'nin sağlık durumu epey kötüymüş. Onun yerine kim geçeceğinin hazırlığı ve çatışmalarının da bir sonucu olarak bu ahlak polisinin toplumda bir yeniden daha ağır bir baskı rejimi kurma çabası da olduğu söyleniyor. Bir de tabii ekonomik gidişat olsa gerek. Hemen hemen her bu tarz böyle muhafazakarlaşma girişimlerinde olduğu gibi enflasyonun %52'yi aştığı yazıyordu Guardian haberinde. Evet. Evet, ama bu İran'da artık iktisadi kriz herhalde 20 yıldan beri sürekli kazandı diyebilirim. Bu da çok ilginç bir şey çünkü hani alışa alışa artık iktisadi krizi yaşamaya alışan bir toplum haline dönüşmüş durumda İran. Ama bu enflasyon zaman zaman sosyal patlamalarsa. Evet. Kırgızistan konusunda da aynı şeyi söylemeyi unuttum. Kırgızistan'da da gerginliğin nedenlerinden bir tanesi tabii ki yaşanan iktisadi kriz ve enflasyon aynı zamanda. Bitirmek, bir dakika içinde bitirelim. Avrupa Parlamentosu 15 Eylül'de 430 evet oyuna karşı 123 hayır oyu ve 28 çekimser oyla Macaristan'daki rejimi seçimli otokrasi olarak tanımlayan kararı onayladı. Karara karşı çıkanlar aşırı sağ parti üyeleri, milliyetçi sağdan bazı milletvekilleri. Fidesz'in yakın zamana kadar üyesi olduğu Avrupa Halkçı Partisi grubunda da çoğunluk evet oyu verdi. Şimdi Avrupa Komisyonu Macaristan'a 7,5 milyar euroluk yardımı ve 5,8 milyar euroluk Covid sonrası destek programını askıya alıp almamanın koşullarını konuşuyor. Burada da yolsuzluk, çıkar çatışması, kamu ihalelerinin dağıtılması, hukuk devlet ilkelerinin çiğnenmesi gibi bir dizi ihlal söz konusu. Macaristan bunu engellemek için 17 maddelik bir reform planı sundu yazın. Ama bu 17 maddelik reform planının nasıl uygulanacağı, yasaların olup olmayacağı belli değil. Bunu da izlemeye devam edelim. Çünkü çok anlamlı tabii Türkiye açısından da bu Macaristan'ın değerlendirilmesi. Evet, çok ilginç. Peki Ahmet, çok teşekkür ederiz Ufuk Turu'nda. Bugün... İyi günler herkese. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Açık Bilinç'te acı ağrı

düşünüyorum diyeyim ve böylece umuyorum ki bir süre bu acı ağrı meselesinden bahsetmeden başka konularda programlar artık yapıyor olacağız. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Oksikontin'den uzak durunuz diyorum herkese. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bugünkü Açık Gazete'yi bitirmiş oluyoruz Bambi'nin ardından. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür edelim. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.